Розділ 8. Плани помсти. Генріх після добре витриманого допиту скористався з вільної хвилини і збіг до пані Десов. Там він знайшов Артона, який вже зовсім прийшов до пам'яті, але нічого не міг сказати йому, крім того, що якісь люди вдерлися до нього і що ватажок їх приголомшив його, вдаривши ефесом шпаги по голові. За Артона можна було не турбуватися. Катерина бачила його непритомним і думала, що він помер. Опритомнівши в момент, коли королева мати вийшла, а капітан гвардії, посланий прибирати місце бою, ще не прийшов, він сховався в пані Десов. Генріх попросив Шарлоту переховати хлопця до одержання звісток від Демуї, який мусив незабаром написати йому з того місця, куди виїхав. Тоді він послав би Артона з відповіддю до Демуї і замість одного відданого чоловіка міг би розраховувати на двох. Склавши такий план, він повернувся до себе і віддався міркуванням. Походжаючи туди-сюди по кімнаті, аж раптом двері відчинились і увійшов король. «Ваша величність?» – скрикнув Генріх, кидаючись назустріч королю. «Я! Справді, Генріх, ти чудесний хлопчина, і я почуваю, що люблю тебе чим далі більше». «Сір», – сказав Генріх, – «ваша величність надто добрий до мене». «Тільки в тебе, Анріо, є одна вада». «Яка? Та, за яку ваша величність вже не раз мені докоряли?» – сказав Генріх. «Що я більше люблю полювання з псами, ніж полювання з соколами?» «Ні-ні, я не про це кажу, Анріо. Я кажу про інше». «Прошу, ваша величність, пояснити, про що йде мова», – сказав Генріх, який бачив з усмішки Карла, що король у доброму настрої. «І я подбаю позбутися цієї вади». «Так от, мати такі добрі очі, як у тебе, і не бачити добре». «О, – сказав Генріх, – то в мене, може, короткозорість, сір?» «Гірше, Генріху, гірше! Ти сліпий!» «Ага, може бути, – сказав Бернець. Та тільки чи не трапляється мені це нещастя тоді, коли я заплющую очі?» «Отак, – сказав Карл, – з тебе станеться. В кожному разі я прийшов відкрити тобі їх. Бог сказав, хай буде світ, і став світ. Ваша величність – представник Бога на цьому світі. Отже, ви можете зробити на землі те, що Бог зробив би на небі. Я слухаю». «Коли Гіс сказав тобі вчора, що твоя жінка вирядилась на прогулянку в супроводі якогось дамського підлабузника, ти не хотів вірити». «Сір», – сказав Генріх, – «як повірити, що сестра вашої величності зробила такий нерозумний вчинок?» «Коли він сказав тобі, що твоя жінка подалася на вулицю Клош-Персе, ти теж не хотів вірити». «Як подумати, сір, щоб принцеса французька ризикнула публічно своєю репутацією?» «Коли ми обложили дім на вулиці Клош-Персе і дістав собі срібним кухлем по плечу, данжу, апельсиновий компот на голову, четвертину дичини в обличчя, бачив ти двох жінок і двох чоловіків?» «Я нічого не бачив, сір. Ваша величність повинні пригадати, що я допитував сторожа». «Так, але я бачив». «А коли ваша величність бачили, то це інша річ». «Так от, я бачив двох чоловіків і двох жінок». «Ну що ж, тепер я знаю цілком певно, що одна з цих жінок була Марго, а один з чоловіків – то пан де Ламоль». «Як це так?» – сказав Генріх. «Коли пан де Ламоль був на вулиці Клош-Персе, то його не було тут». «Ні», – сказав Карло. «Ні, тут його не було. Але справа не в тому, хто був тут. Про це дізнаються, коли цей йолоп Марвель зможе заговорити або писати. Справа в тому, що Марго тебе дурить». «Ну, – сказав Генріх, – не йміть віри наклепам. Я ж кажу тобі, що ти гірше, ніж короткозорий. Ти сліпий. Чортова погибель, повір хоч мені. Упертий, кажу тобі, що Марго тебе дурить, і ми цього вечора задавимо того, кого вона кохає». Генріх аж підскочив з несподіванки і подивився на Шурина застиглими очима. «Ти не проти цього, по суті? Признайся, Генріху, Марго кричатиме, як 100 000 ворон, але їй Богу тим гірше для неї. Я не хочу, щоб ти був нещасливий. Хай тобі герцог Данжу дурить Конде, я заплющую на це очі. Конде мій ворог. Але ти мій брат. Більше, ніж брат, ти мій друг. Але, сір, і я не хочу, щоб тебе кривдили, щоб з тебе знущалися. Ти надто довго був посміховищем для всіх цих франтів, що приїздять з провінції підбирати у нас крихти та зводити наших жінок. Хай вони забираються назад, до всіх чортів. Тебе обдурили, Анріо, це може трапитися з кожним. Але ти матимеш, присягаюся тобі, можливість чудово помститися. І завтра скажуть: тисяча чортів. Видно, король Карл любить свого брата Анріо, коли звелів цієї ночі задавити пана де Ламоля. «Слухайте, сір», – сказав Генріх, – «це річ справді вирішена?» «Вирішена, постановлена, закінчена. Франтик не матиме на що жалітись. Експедиція складається з мене, Данжу, Далансона і Гіза. Король, два принца Франції і володарний герцог, не лічачи тебе». «Як не лічачи мене?» «Так, і ти будеш». «Я?» «Так, ти. Штрикни його за королівським звичаєм, поки ми давитимемо». «Сір», – сказав Генріх, – «ви надто добрий до мене. Але як ви довідались?» «А, здається, дурень вихвалявся. Він ходив до неї то в Лувр, то на вулицю Клош-Персе. Ми не складали віршів вдвох. Хотів би я побачити вірші цього франтика. Пасторалі. Біон і Мосхус. Дафніс і Коридор. Гляди, візьми з собою добрий кинджал». «Сір», – сказав Генріх, – «коли поміркувати...» «Що?» «Ваша величність, розумієте, що я не можу взяти участі в такій експедиції. Мені здається, що взяти в ній участь особисто мені не годилося б. Я надто зацікавлена в справі особа, щоб моє втручання не визнали за прояв люті. Ваша величність мститься за честь своєї сестри над Фатом, що десь вихвалявся, зводячи наклеп на мою дружину. Це дуже натурально. І честь Маргарити... Я обстою її невинність. Сір не потерпить від цього. Але якщо я сам візьму участь в цій справі, це інша річ. Моя участь перетворює акт правосуддя на акт помсти. Це вже буде не покарання, а вбивство. Моя дружина стає не обмовленою, а винною». «Чорт забирай, Генріх, твої слова просто золото. Я щойно сказав це своїй матері. Розум у тебе просто диявольський». І Карл ласкаво подивився на зятя, що відповів на комплімент поклоном. «Проте, – додав Карл, – ти задоволений, що тебе звільняють від цього франта. Усе, що ви робите, ваша величність, добре, – відповів король Наварський. «Добре, я сам розумію. Не турбуйся, твоє діло буде зроблено не гірше за тебе». «Я покладаюся на вас, сір, – сказав Генріх. — Тільки о котрій годині приходить він, звичайно, до твоєї дружини?» «Коло 9 вечора». «А йде від неї?» «До мого приходу, бо я ніколи не застаю його». «Коло 11. «Добре. Зайди сьогодні опівночі, справа буде вже закінчена». І Карл, від душі стиснувши руку Генріху і запевнивши його ще раз своїй приязні, вийшов, насвистуючи свою улюблену мисливську пісеньку. «Чорти б його забрали», – сказав пиарниць, слідкуючи за ним очима. «Я дуже помиляюся, якщо все це чортовиння походить не від королеви матері. Вона вже справді не знає, що й вигадати, щоб посварити таке добре подружжя, як я з моєю жінкою». І Генріх почав сміятися, як він сміявся, коли ніхто не біг ні бачити, ні чути його. Коло 7 години вечора, в той самий день, коли відбувалися всі ці події, вродливий молодий чоловік, щойно викупавшись у ванні, вишіпав свої волоски і з задоволенням походжав, наспівуючи якусь пісеньку перед дзеркалом в одній із кімнат Лувра. Тут же, збоку від нього, спав чи, певніше, простягався на ліжку другий молодий чоловік. Один був наш друг Ламоль, якому без його відома так багато приділяли уваги протягом дня, і ще більше, може, тепер, а другий – його товариш Кокона. Справді, гроза вибухнула навкруги нього так, що він її не чув. Не бачив, як гуркотів грім і блискала блискавка. Повернувшись о 3-й годині ранку, він пролежав у ліжку до 3-ї години дня, напівсплячи, напівмріючи, будуючи замки на сипучому піску майбутнього. Потім він встав, пробув годину у модній купальні, пообідав у метра Лагрюєра і, повернувшись до Лувра, закінчував свій туалет перед тим, як іти своїм звичайним візитом до королеви. «І ти кажеш, уже пообідав?» – спитав у нього, позіхаючи Кокона. «А тож, з чудовим апетитом. Чому не взяв мене з собою, егоїст? Ти спав так міцно, що я не хотів тебе будити. Але знаєш, ти повечеряєш замість обіду. Особливо не забудь спитати у метра Лагрюєра анжуйського вина, що його він одержав цими днями. Добре? Спитай, більше нічого не скажу. А ти куди?» «Я?» – сказав Ламоль, здивований, що приятель звертається до нього з таким питанням. «Куди б же ще? До королеви?» «Стривай», – сказав Кокона. «Коли б мені піти у наш будиночок на вулиці Клош-Персе, я пообідав би вчорашніми рештками. Там є аліканте, що добре підсилює». «Це було б нерозсудливо, друже мій Анібал, після того, що сталося цієї ночі. До того ж, хіба ми не дали слова, що не повернемося ніколи самі? Передай мені плащ». «Це правда», – сказав Кокона. «Я й забув». «Але де в чорта твій плащ?» «А, ось де він». «Ні, це чорний, а я прошу червоний. Я більше подобаюсь королеві в червоному». «А слово честі?» – сказав Кокона, оглянувшись на всі боки. «Шукай сам, я не знаходжу». «Як?» – сказав Ламоль. «Ти не знаходиш? То де ж він?» «Ти його продав». «Нащо? У мене ще зостається 6 ікю». «Ну то візьми мій». «Угу. Жовтий плащ на зеленому камзолі. Я буду як папуга». «Їй-богу, тобі не догодиш. Влаштовуйся сам, як знаєш». Хвилину, коли Моль, перетрусивши всю кімнату, почав був клясти злодіїв, що залазять навіть у Лувр, з'явився паж від герцога Д'Алансона із славетним плащем. «А!» – скрикнула Моль. «Ось він, нарешті!» «Ваш плащ, пане?» – сказав паж. «Монсеньор послав взяти його у вас, щоб з'ясувати відтінок його кольору, бо побився об заклад з приводу цього». «Та я, – сказав Ламоль, – питав про нього тільки тому, що хочу вийти, а якщо високість бажає затримати у себе плащ?» «Ні, пане графе, все вже закінчено». Паж вийшов. Ламоль пристібнув плащ. «Ну, – сказав Ламоль, – що ти вирішив?» «Нічого не знаю». «Знайду я тебе тут ввечері». «Та як я можу знати?» «Ти не знаєш, що робитимеш через 2 години?» «Я знаю, що робитиму, але не знаю, що мені скажуть робити». «Герцогиня Деневер?» «Ні, герцог Д'Алансон». «Справді», – сказав Ламоль, «я помітив, що з деякого часу він виявляє до тебе велику прихильність». «Так», – сказав Кокона. «Щастя твоє забезпечене», – сказав сміючись Ламоль. «Пх!» – пустив Кокона. «Найменший принц!» «О-о-о!» – сказав Ламоль. «Йому так хочеться стати найстаршим, що, може, небо зробить для нього таке чудо. Отже, ти не знаєш, що ти робитимеш ввечері?» «Ні». «Ну, до побачення». «Цей Ламоль неможливий», – сказав Кокона. «Усе вимагає сказати йому, де ти будеш, хіба можна знати? До того ж, мені здається, хочеться спати». І він знову ліг. А Ламоль подався до апартаментів королеви. У відомому вже нам коридорі він зустрів герцога Д'Алансона. «А, це ви, пане де Ламоль?» – сказав герцог. «Так, монсеньор», – відповів Ламоль, шанобливо вітаючи його. «Ви виходите з Лувру?» «Ні, ваша високість, я йду засвідчити свою пошану її величності королеві Наварській». «О котрій годині ви вийдете від неї, пане де Ламоль?» «Монсеньор має дати мені накази?» «Ні, не зараз, але я матиму до вас справу сьогодні ввечері». «О котрій годині?» «Між 9-ю і 10-ю». «Матиму честь з'явитися в цей час до вашої високості?» Добре, я чекатиму вас. Ламоль вклонився і пішов своєю дорогою. У герцога, подумав він, бувають моменти, коли він блідий, як труп. Дивно. І постукав у двері королеви. Жільйона, що здавалося чекала його, провела його до Маргарити. Маргарита була зайнята роботою, яка, здавалося, дуже втомила її. Перед нею лежав папір, увесь списаний та покреслений. І том Ізократа. Вона зробила Ламолю знак, що хоче закінчити параграф, а потім, дописавши, на що знадобилось небагато часу, вона кинула перо і попросила молодого чоловіка сісти коло неї. Ламоль сяяв. Ніколи він не був такий гарний і такий радісний. «Грецька мова!» – скрикнув він, скинувши оком на книгу. «Промова Ізократа! Що ви хочете робити з цим?» «О, а на цьому папері латина! Ad Sarmatiae legatos reginae Margaritae concio!» «Ви будете промовляти до цих варварів латинською мовою?» «Доведеться», – сказала Маргарита, – «бо вони не знають французької». «Але як же можете ви складати відповідь, не чувши їх промови?» «Кокетка більше, ніж я, почала б запевняти вас, що вона імпровізує свої промови. Але вас, мій Гіацинт, я не дуритиму такими запевненнями. Мені заздалегідь прислали промову, і я складаю відповідь на неї». «Посли незабаром мають прибути?» «Більше. Вони вже прибули. Сьогодні вранці. Але ніхто про це не знає. Вони прибули інкогніто. Урочистий в'їзд відкладено. Здається, на післязавтра». «Зрештою, ви побачите», – сказала Маргарита з задоволенням, але не без педантизму, «що складене сьогодні ввечері написано непоганою цицеронівською мовою. Проте облишимо ці подробиці. Поговоримо про те, що трапилося з вами». «Зі мною?» «Так. А що зі мною трапилось?» «Ах, хоч ви і бадьоритесь, а таки трохи блідий. Та це тому, що надто довго спав. Визнаю свою вину». «Ну-ну, не фантазуйте, я все знаю». «То, будь ласка, скажіть мені, бо я нічого не знаю». «Ну, відповідайте по щирості. Про що питала вас королева мати?» «Королева мати у мене? А вона мала зо мною говорити?» «Як? Ви не бачили її?» «Ні». «І короля Карла?» «Ні». «І короля Наварського?» «Ні». «Але герцога Лансона ви бачили?» «Так, тільки що зустрівся з ним у коридорі». «І що він сказав вам?» «Що дасть мені якісь накази між 9 і 10 годиною вечора». «І більше нічого?» «Нічого». «Дивно». «А що ж тут дивного, скажіть мені?» «Що ви не чули ні про що». «А що трапилось?» «Трапилося те, що весь цей день ви висіли над безодною». «Я?» «Так, ви. З якої причини?» «Слухайте, де мої несподівано захоплений цієї ночі в кімнаті короля Наварського, якого хотіла заарештувати, убив 3 чоловік і врятувався так, що помітили тільки славетний червоний плащ». «Ну?» «Ну, цей червоний плащ щораз уже призвів до помилки. Призвів тепер і інших. На вас мають підозру, навіть обвинувачують вас у потрійному вбивстві. Сьогодні ранком вас хотіли заарештувати, судити. І хто знає, засудити може, бо ви не сказали б, де ви були, щоб врятувати себе, правда?» «Сказати, де я був!» – скрикнув Ламоль. «Скомпрометувати вас! Вас, моя прекрасна королево! О, правда ваша, я пішов би на смерть із співом на вустах, щоб не дати очам вашим пролити навіть однієї сльозинки». «Бідний мій дворянина», – сказала Маргарита, – «я дуже плакала б». «Як же розійшлася ця хмара?» «Здогадайтесь». «Та як мені знати? Був один тільки спосіб довести, що вас не було в кімнаті у короля Наварського». «Який?» «Сказати, де ви були». «Ну?» «Ну, я й сказала». «Кому?» «Матері». «І королева Катерина?» і королева Катерина знає, що ви мій коханець. О, пані, стільки зробивши для мене, ви можете всього вимагати від слуги вашого. Те, що ви зробили, Маргарита, прекрасне і величне. Життя моє належить вам. Сподіваюся, бо я вирвала його у тих, хто хотів відібрати його в мене, але тепер ви врятовані. І вами, сказав молодий чоловік, моєю обожнюваною королевою. В цю мить почувся брязкіт, від якого вони здригнулись. Ламоль з жаху кинувся назад. Маргарита, скрикнувши, завмерла і дивилася на розбиту шибку в вікні. В шибку влетів камінь, забіжки з яйце, і покотився по підлозі. Ламоль теж побачив розбиту шибку і зрозумів причину брязкоту. «Якийсь це нахаба!» – скрикнув він і скочив до вікна. «Стривайте!» – сказала Маргарита. «До каменя, здається, щось прив'язано». «А справді?» – сказав Ламоль. «Ніби папір!» Маргарита нахилилася до каменю і зірвала згорнутий вузенькою стяжкою тоненький папірець, що оперізував його посередині. Папірець був прив'язаний шворкою, що звисала в розбите вікно на дворі. Маргарита відів'язала лист і прочитала. «Нещасний!» – скрикнула вона. Вона подала папірець Ламолю, що стояв блідий, нерухомий, як статуя жаху. Ламоль, з перечуттям, від якого серце його болісно стискалося, прочитав. «Пана де Ламоля дожидається з довгими шпагами в коридорі, що веде до пана де Лансона. Може, він визнає за краще вийти через це вікно і приєднається до Демої в манті». «Е, що там?» – сказав Ламоль, прочитавши. «Хіба їхні шпаги довші за мою?» «Ні, але їх може бути 10 проти однієї». «А хто цей друг, що прислав вам цю записку?» – спитав Ламоль. Маргарита взяла записку з рук молодого чоловіка і подивилася на неї гарячими очима. «Рука короля Наварського!» – скрикнула вона. «Коли він попереджає, значить небезпека певна. Тікайте, Ламоль, тікайте, прошу вас!» «Як же мені тікати?» – сказав Ламоль. «Через вікно! Тут же сказано про вікно!» «Зволіть, моя королева, і я скочу в вікно, хоч би мені довелося і 20 разів розбитися, падаючи!» «Стривайте, стривайте! До шворки, здається, прив'язане щось важке!» «Побачимо!» – сказав Ламоль. І витягши до себе те, що було причеплено до вірьовки, вони з неймовірною радістю побачили сплетену з волосу і шовку драбинку. «Ви врятовані!» – скрикнула Маргарита. «Це чудо небесне?» «Ні, це допомога короля Наварського». «А якщо це навпаки, пастка?» – сказав Ламоль. «Якщо драбинка ця порветься в мене під ногами? Пані, хіба ви не призналися сьогодні в коханні до мене?» Маргарита, в душі якої спалахнула була радість, знову зблідна смертельно. «Ваша правда, – сказала вона, – це можливо!» І пішла до дверей. «Що ви хочете зробити? – скрикнув Ламоль. «Упевнитись сама, чи правда, що на вас чекають у коридорі?» «Ні-ні, а якщо їх лють обернеться проти вас?» «Що посміють вони зробити принцесі французькій? Я жінка і принцеса крові, я двічі недоторкана!» Королева вимовила ці слова з такою гідністю, що Ламоль зрозумів, що вона справді не ризикує нічим, і він мусить дати їй зробити так, як вона сама знає. Маргарита залишила Ламоля під охороною Жільйони, давши йому волю, залежно від подій, тікати чи дожидатись, поки вона повернеться, і пішла коридором, що мав відгалуження до бібліотеки та кількох приймальних зал. А кінцем виходив до апартаментів короля і королеви матері, а також до тих потайних сходів, які вели до герцога Д'Алансона і Генріха. Хоч не було ще й 9-ї години вечора, всі вогні були вже погашені, і в коридорі було темно, тільки за повороту падало бліде світло. Королева Наварська йшла вперед рішучими кроками, та не встигла вона пройти третину коридору, як почула тихий шепіт. Приглушені голоси надавали йому таємничого і жахливого значення. Але розмова враз стихла, ніби її припинено якимось владним наказом, і все знову завмерло в пітьмі. Бліде світло стало ще ніби блідішим. Маргарита йшла своєю дорогою, ступаючи прямо назустріч небезпеці, якщо вона існувала. На вигляд вона була спокійна, хоча стиснуті руки виявляли страшне нервове напруження – Чим далі йшла вона вперед, похмура тиша збільшувалась, і якась тінь, ніби тінь руки, заслонила тремтяче і невірне світло. Раптом, коли вона підійшла до повороту коридору, якийсь чоловік ступив два кроки вперед, відсолонив позолочений свічник, що освітлив його, і сказав: «Ось він!» Маргарита побачила прямо перед собою брата свого Карла. Ззаду за ним стояв шовковим шнурком в руках герцог Д'Алансон. В глибині, в пітьмі, вимальовувалося ще дві тіні, одна поруч одної, на які падав тільки відблиск від голих шпаг, що були в них в руках. Маргарита охопила всю картину одним поглядом. Вона зробила над собою неймовірне зусилля і, сміючись, відповіла Карлу: «Ви хотіли сказати, ось вона, сір?» Карл зробив крок назад. Інші всі замерли нерухомі. «Ти, Марго?» – сказав він. «Куди ти йдеш в такий час?» «В такий час?» – сказала Маргарита. «Хіба так пізно?» «Я питаюся в тебе, куди ти йдеш?» «За книгою про мов Цицерона, яку я, здається, залишила в матері». «Без світла?» «Я думала, що в коридорі видно». «Ти йдеш від себе?» «Так». «А що ти робиш?» «Готую промову польським послам. Адже завтра має відбутися рада, і ухвалено, щоб кожен подав свою промову вашій величності. У тебе нема нікого, хто допомагав би тобі в складанні?» Маргарита зібрала всі свої сили. «Так, брате», – сказала вона. «Пан Деламоль, він дуже вчений». «Такий вчений, – сказав герцог Д'Алансон, – що я попросив його, коли він закінчить з вами, сестро, прийти допомогти мені, бо я не маю вашого знання». «І ви на нього чекаєте?» – сказала Маргарита найнатуральнішим тоном. «Так, – нетерпляче сказав Д'Алансон. «Коли так, – сказала Маргарита, – я зараз пришлю його вам, брате, бо ми вже закінчили». «А ваша книга?» «А я пошлю по неї Жильйону». Брати зробили один одному знак. «Ідіть, – сказав Карло, – а ми знову підемо обходом». «Обходом? – сказала Маргарита. – А чого ви шукаєте?» «Червоного чоловічка, – сказав Карл. – Хіба ви не знаєте, що червоний чоловічок ходить по старому Лувру? Брат мій Д'Алансон каже, що бачив його, і ми пішли шукати». «Щасливого полювання, – сказала Маргарита і пішла, оглядаючись назад. Вона побачила, як чотири тіні схилилися одна до одної на стіні коридору, ніби радячись між собою. За секунду вона вже була коло дверей свого приміщення. «Відчини, Жільйона!» – сказала вона. «Відчини!» Жільйона відчинила. Маргарита вскочила в приміщення і побачила Ламоля, що чекав там спокійно, але шпагою в руці. «Тікайте, – сказала вона, – тікайте, не гаючи й хвилини. Вони чекають на вас у коридорі, щоб вбити». «Ви наказуєте? – сказав Ламоль. – Я бажаю цього. Нам треба розлучитись, щоб побачитись знову». Поки Маргарита ходила, Ламоль прив'язав драбинку до віконних град і ступив на неї. Але перш ніж поставити ногу на першу щаблину, ніжно поцілував руку королеви. «Якщо ця драбинка – пастка, і я вмру за вас, – Маргарито, не забудьте вашої обіцянки». «Це не обіцянка, Ламоль, це присяга. Не бійтеся нічого, до побачення». І Ламоль, підбадьорений словами Маргарити, не зліз, а слизнув по драбинці. В ту ж мить постукали в двері. Маргарита проведжала Ламоля очима в його небезпечній подорожі і повернулася тільки тоді, коли впевнилася, що ноги його торкнулися землі. «Пані! – сказала Жільйона. – Пані! – Що? – спитала Маргарита. – Король стукає в двері. – То відчиніть. Жільйона відчинила. Чотири принци, певне втративши терпіння, стали на порозі. Карл увійшов. Маргарита з усмішкою на устах пішла назустріч братові. Король скинув бистрим поглядом навколо себе. – Кого ви шукаєте, брате? – спитала Маргарита. «Але, – сказав Карл, – я шукаю... О, ріг бичачий! Шукаю пана Деламоля!» «О, пана Деламоля? Так. Де він?» Маргарита взяла руку брата і підвела до вікна. В цю мить двоє вершників промчали повним галопом, об'їжджаючи дерев'яну башту. Один з них зняв з себе шарф і вимахував у темряві ночі білим шовком на знак прощання. Це були Ламоль і Гортон. Маргарита показала на них пальцем Карлу. «Ну?» – спитав король. «Що це значить?» «Це значить, – відповіла Маргарита, – що пан герцог Д'Алансон може сховати свою шворку в кишеню, а панове Данжу і Гіз – свої шпаги в піхви, бо пан Деламоль не піде цієї ночі коридором».